19e qaida bi manam mu ci dabi tay ci walu julli ba tay la wax mune kullu salatin batalat ala al imami batalat ala al ma'mumi illa fi sabq al hadath aw nisyanihi bepp kullu salatin bepp julli batalat ala al imami bo xamne yaqku na ci imam bi batalat ala mumu day yaqku tamit ci mamum bi moy ki ñu jitt illa fi sabq al hadath lulu ci jitt tok aw nisyanihi wala ñu fatte kon kullu salatin batalat ala al imami batalat ala al ma'mumi illa fi sabq al hadath aw nisyanihi mu joxe ko mune fa in sabaqa al hadath fi salat su fekkante ne nit ki dafa ak tok daka jitu ci julli gi aw wala bok kana nasiyan lahu mu fatte ne tojolon na mom fata zakaro mu fateliko fa innahu mom limi def rek li rek la moy yastakhlifu ala salati rajulan yukammilu bin nas salatahu day wut kenen kuko remplacer day xet ci kenn rek ci ñu ci ginnaw koku daldi motali nit ñi seen julli kon koku day motali kess fa in fa'ala ruknan min arkani salati ba'da hadathihi bu fekkene nak dafa def ponku ci ponki julli ginnaw ba mu tojale auto zakru wala bo ginnaw fatliko batalat alayhi wa ala man wara boba julli gi day yaqku ci mom ak ñi nekk ci ginnaw wayab dawul imam sani imam bu ñaaralu imam bi day dal di reprendre min haythun tahal awwal fa nga xamantene fa la ku jëk ko tambale kon imam bi lu am solo la bu jito nit ñi di julli bu kabbare tari fatiha masalan wala mu julli ñaari raka bu de tisbar mu julli ñaari raka ba juk ci ñettel bi tari fatiha fatali ku ne dafa tojal ne tojal non wala bok ci saasi ndiapam tok bu boba day daali xecc kenn rek koku daali yeggale exactement fa imam ba tambale manam day continue tari surtout bu de julli ñi tari ci kaw su fekkentene nak ginnaw ga continue na di tari ginnaw ndiapam tok na parce que par exemple ndiapam tok ci ñaaralu julli ge bi ñaaralu rakka julli ge ginnaw bam tare fatiha ndiapam tok muy continue di tari lolu garal parce que ruknu la batay du yaq julli gi mais bis bu rukoé jullem day yaqku ñi ci dess tam seen julli day yaqku su dé ginnaw bu ko fateliko tamit mu def ap ponk jullem day yaqku ñu ci dess tamit seen julli day dal yaqku waye fu mënti tollu bu dé ci sujjot lako fekk wala ruko manam ci ponk lako fekk fofu rek la wajé tambalé manam fu ko fateliko bu dé fofu la xëccé kenn ko kay motali nit ñi seen julli fofu lay daali tambale julli gi muna amma idha batalat salatul imam bi ghayri zalika min kashfi awratin mughallaba aw ta'ammud hadathin aw ta'ammud qahqahatin aw ghayri zalika batalat ala al-ma'mum fi al-hal amma nak dal su fekenteene jullem imam bi julli imam bi dafa yaqku ci lu lenen lu bokut ak njapp gu tot wala fatlikoo motax mu joxe exemple kullu sala motax mu nek kullu salatun batal al ma'umi illa fi saqal hadath aw nisyani gis na motax mu joxe exemple bob kon tot ak fatlikoo tot rek mom mo man ne mais sudul lolou manam tot gi dakoy bet dal manam day du nek lu mu tay mais su fekente mom par exemple mom mo manam li ñuy wax awratu mughallaba manam awra bu tar mo feñ ci mom masalan tay mu jek rek masalan di julli masalan tubey ji wad fekk pat chemise la solon manam awram genn wala yu mel non wala tubey ji xoteku awram genn wala yoy dal awra bu dis bi lolou moy kanamam ak ginnawam yoy bu ci gennou rek boba lolou moy awra mughallaza lolou day yaq julli complètement soudé nak poj bi rek gennou masalan lolou du yaq julli gi mais dañuy sopp nga baamu julli gi ci waxtu deng wala bok nit ki tay tej tojal manam nit ki di julli ba ci digg bi mu tay tej tan jappam wala bok mu tay retane xakatay lolu yep day yaq julli wala yenen yudul yi ci yi meuna yak julli dal boba jullik ma'mum bi day yak mom tam ci sasi nonam ki ñi jité momit boba jullem day dal yak ci sasi ngir lool legi nak muy indi lay ci wax gi ni mune wa qad istakhlafa umar radiyallahu anhu hina ta'nihi abu lu'lu'at al-majusi la'natullahi alayhi وهو يصلي الصبح واستخلف علي كرم علي كرم الله وجهه حين رأى واو واو واو لي بين الله منق وقد استخلف عمر رضي الله عنه حين طعنه ابو لؤلؤة المجوسي لعنه الله وهو يصلي الصبح ما وهو حديث عائشة رضي الله عنها منك موطأ من سيدنا عمر رضي الله عنه remplacé won nak manam abou lolo al majusi lanatullah bim ko jamé dafa wut kenn rek xëccu ko mu remplacer koku dal di continuer julli fekk da doon julli suba gis nga kon lolo lu deugër la niki nonu muné wastakhlafa alim karramallahu wajhahu rad hin raifa sayyidna ali tamit karramallahu wajhahu bimu boré da doon jité nit ñi boré bimu boré da dali jël kenen mu remplacer donc mun fa illam yastakhliful imam ikhtara an-nas wahidan minhum aw sallu furada su fekete ne imam bi wutul kenen tanul kenn pour mu remplacer nit ñi ñom ñoy jën kenn ñom ñoy bama kenn ci kanam mu dem continuer julli jité nit ñi wala bok ñu julli ñom ñep par kenn kenn tout simplement sallu furada wa yi nak en fait mbir li aju ci mas'alatu istikhlaf mi ngi amé manam ciosan bi moy hadith yi nek ci sahihi ñi ngi ci muwatta ñi ngi ci sunani moy hadith bi yi nga xam tane sayyidina abubakar radiyallahu anhu de doon julli bam yag yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñew masal istikhlaf fof la len lako borox fi jël rahmatullah manam sayyidina ak yi ñew yeenbi sallallahu alayhi wasallam ñew ñu tek ko ci kat manam mu daldi ko daldi remplacer daldi julli mom deeng daldi jité julli ji daldi continuer julli gi wala moy wané ni kon ndekete imam mu neuf nako remplacer ci bir julli gi deeng ak sahaba ay radhiyallahu anhum daldi koy def tamit ñom ñi comme niko sayyidina umar radhiyallahu anhu ak sayyidina ali defé karamallahu ta'ala radiyallahu anhuma deng kon lol fofu la masala istikhlaf djogé motax lu am solo ngay xam masala yi fan lañ djogé et cetera yar hadith té lolou inshallah di ngay gis né bon de façon ci char hadith yi dinañ koy di gis de temps en temps souvent boko sédu dañ koy dañ ngay gis ñu wax né masal fi ci la borox xam bi tibé nangam ak nangam ci ké motax masala istikhlaf manam mu remplacer ki wara remplacer imam bi ci yoyu la djogé wallahi alhamdulillah والله تعالى أعلم